राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री कृष्ण षष्ठी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 दिसंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमः बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्रेय पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंससानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम महर्षी विभूषण गराज नवनीर दाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। हरि ओम नमो भगवते नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे मैं तो ये बताता हूँ कि ये आपका हमारा जो रहना है ये मुसाफरी है, अपना घर नहीं है। ईश्वर से जीवना से अपना घर तो वो है जो ईश्वर है, वो अपना घर है। आप आ तो मान लो हमारे यहाँ जैसे गीता भवन में आप रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं उसको अपना कहते हो, पर हृदय से अपना नहीं मानते हो। उस कमरे में रहते हो, पत्ती भी है, सोना भी है, सब कुछ है, परंतु उसको अपना नहीं मानते हो। ऐसे अगर अपने अपने घरों में रहते हुए अपना न मानो तो निहाल जाओगे, सीधी सारी बात है। कोई कमी नहीं आई, बत्ती भी है, बिछौना भी है, कमरा भी है, और सर्दी है तो कमान बंद कर दिया, तो गर्म भी है, ठंडा भी है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी अपना नहीं मानते, ये प्रत्यक्ष बात है ना। इसी तरह से अपना घर है उसको भी अपना मत मानो, ये बाकी याद कर लो कि अपना घर भी अपना नहीं मानेंगे, ये सच्ची बात है। आप नहीं आओ तो कमरा बड़ा है, तो आप नहीं थे तभी घर तो था, आप चले जाओ तो घर तो रहेगा। तो जैसे यहाँ पर आए हैं वैसे ही घर पर आए हैं, जैसे यहाँ को छोड़ कर घर तो दोगे, ऐसे ही इसको छोड़ कर सुनोगे, एकदम सीधी सरल बात है, पक्की बात है। अपना घर नहीं है, अपना घर तो भगवान का घर है, वो अपना घर है, हम भगवान के अंश हैं। बेटा का घर वही होता है जो वास्तव में बाप पिता का है, ये अपना घर नहीं है। इसको भी साफ साफ रखो, शुद्ध रखो अच्छे से, परंतु अपना नहीं है, यह पक्की बात है। आपके जुटी हुई बात है, जाने में कोई आपको तकलीफ नहीं होती, और घर याद नहीं आता वो घर कैसे है, ठीक है कि भाई ठीक है, गिर गया, बस आऊंगा खराब हो गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा, अपना है ही नहीं। ऐसे ही घर में रहने वाले लोग और ऐसे ही घर अपना नहीं है। आप मान लो, मान लो, केवल स्वीकार कर दो, केवल स्वीकार है और ये मैं नहीं है, अभ्यास नहीं है, इनको करना नहीं है, शुक्र देने से स्वीकृत है, केवल स्वीकृत है, बहुत बढ़िया चीज है, इन्हें स्वीकार कर लो, ये सुन ले मान ले पर तो स्वीकार कर लो, स्वीकार भी तो है, स्वीकार फिर मौज है। हम बाली में रहते हैं यहाँ पर, हमारा घर में थोड़ा ही है, हरदम रहते हैं, सुख भी लेते हैं, परंतु पितृमित्र ही हमारा है, जैसे ही नहीं, पहले कमरा था छोड़ते कमरा यही रहेगा, सीधी सीधी बात, सीधी सरल, सब स्वीकार कर रहे, सब कह रही है, बड़ी सीधी बात है, बड़ी सुगम बात है, स्वीकार अपना गांव और मोहल्ला घर अपना नहीं है, हम और जो नहीं आए आगे मंगल है, आप केवल स्वीकृत है और कुछ नहीं कर, कोई अभ्यास नहीं, कुछ नहीं, केवल आज बाद अभी अभी अभी जाग मुसाफिर देख जरा बहुत कुछ की नौबत बज रही, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा, मैं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, कोई ठहरे न आए, कैसी बढ़िया बात, कितनी सुगम, कितनी सरल बात, कोई बाधा नहीं लगे, अपना नहीं है, अपना तो भगवान है, भगवान रखे वो घर अपना, इधर से स्वीकार कर दो, सब भाई बहनों से लेना है, बड़े हो छोटे हो भाई, भाइयों से बहनों से ही कहना, शंका हो तो बोलो, इसमें कोई शंका का संदेह करो, शंका है नहीं, सच्ची बात है, कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार करा, नहीं कायम कोई यहाँ सिरकाल से यही रिवाज रहे, गीता भवन का है भाई, सीजन वो भी हमारे नहीं है, कुटुंब है वो भी हमारे नहीं है, और समाज है वो भी हमारा नहीं है, और जनता है वो भी हमारी नहीं है, हमारे कोई नहीं है, कोई मनुष्य अपना नहीं है, थोड़ा दिन के लिए संबंध तो सबकी सेवा बने, सबका आदर करो, सबकी सहायता करो, सब काम ठीक हो जाएगा आनंद से एकदम। श्रद्धा कर अपना नहीं है भैया, और चीज चीजों भी अपनी नहीं है, अरे शरीर भी अपना नहीं है, ये हमें छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, बिना छोड़े दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। 84 लाख जाती है, तो आप घर में रहते हुए संत हो गए, घर में रहते हुए घर में नहीं रहते हैं। सच्ची बात है, घर मेरा है, स्थाई है, ये झूठी बात है, ये सच्ची नहीं है, सच्ची बात है। तो सच्चे हृदय से पक्के घर में पक्के, एकदम पक्की सच्ची बात है। ये बात सुनो तो सुनने की कोई नहीं है, सुनने के लिए मान लो, स्वीकार कर लो, केवल स्वीकृति। कितनी सुगम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अमूल्य मूल्यवान ही नहीं अमूल्य बात है। जाके मुसाफिर देखा जरा, मुसाफिर मुसाफिर ऐसे खुश के नौबत बाज रही, पता नहीं कितना धन है। जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों को मर जाता है, वर्षों को मर जाता है, तो ये अपना कैसे हुआ। एक बात है, सो दिल से स्वीकार सारा हृदय से, और भगवान को अपना मान लो, भगवान है अपना। और भाई माँ बाप सेल वही बच्चे आदि अपने नहीं है, यानी सेवा कर दो जितनी हो सके, खर्च करके और पैसा आदि से, दो चीज एक खर्च कर सेवा कर दो, एक पैसा चीज वसूल कर दो। जाना पड़े तो तैयार है, इतनी सी बात है, अरे बहुत मूल्यवान बात है। कई गधा मरे है, कई शरीर मरे है, सब शरीर छोड़ दिए, कोई शरीर साथ है, शरीर और संसार साथ में रहने वाला नहीं है। भगवान साथ में रहने वाले, वे छोड़ेंगे नहीं कभी, कहीं जाओ सदा साथ में, सर्वेशा सब के हृदय में हो, ईश्वर सर्वभूत मेरे देह थे, वो हमारे साथ है। एकदम पक्की बात, तो सत्संग का असली मर्म आपने जान लिया, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, सरल बात है, कितनी सुगम बात है। यहां बैठे हो बड़े में रहते हैं, कोई 2-3-4 दिन रहता है, कोई महीना 2 महीना रहता है, ऐसा शरीर में उम्र भी सबकी समान नहीं है। चाहो तो मर जाता है, पेट में मर जाता है, दिनों का मर जाता है, गाड़ी में चलते हैं तो मेरी सीट है, मेरा गाड़ा है, छोड़ देते हैं, पता ही नहीं वो डब्बा है, टूट गया फूट गया, क्या हो गया याद ही नहीं आता। जल जा कर जा तो कोई मतलब नहीं, जैसे समोसा में डब्बा होता है, अपना कचरा मार रहा है। कोई पहले चला पहले उतरे, कोई पहले चला पीछे उतरे, तो पीछे चल रहा है पीछे ही उतर गया है। यह घर में से जेल उम्र में ही चतुर उतर गया, बरोबर नहीं आते। यह आदि में चलने वाले सब बरोबर नहीं आते। कोई आदि गाड़ी जहां से चली जहां तक है वहां तक रह जाए, अरे कोई ये दूसरे ने उतर जाए, ऐसा सब बच्चा उधर गया, बच्चा उधर गया, उधर चल गया। सब सब के लिए ये बात है, सब के लिए, भाई वो बहन हो, बूढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, बीमार हो, कैसे ही हो, स्वीकार करते, फिर स्वीकारते, दूसरे को पता नहीं। दस आदमी है, दस क्या है आप बता दें, फिर हम वो कह देंगे हाँ हाँ है मुझे पता। अब आपने किसको अपना मानना है? सच्ची बात है, भगवान सबके, भगवान सबके है, सबके देव है, वो अपना है, वो कभी दूर होते नहीं, सदा साथ रहते हैं, और ये संसार कभी साथ रहता ही नहीं। एक बात इस बात को पक्की से आज आज आज और अभी पहले जी रहो, परंतु अपना मन बात हो, कमरे में रहते हैं अपना नहीं मानते, सब के लिए यही बात है। पक्की और सच्ची बात है, हमने प्रभु के कीर्तन करो, बस हम प्रभु के हैं, और कोई मेरा नहीं। सब हम हमारे पास जाएंगे, गाड़ी में चढ़ने वाले सब के सब ये छोड़ दे जाएंगे, और पर अब भगवान पुकारो सब प्रेम से।